Напукніш, майко, та тресніш, амарама. Зо што ме роди убава? Зо што ме роди убава, амарама? На лице бела црвена, Машко, ты